podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, nu er det jo sådan cirka 4 måneder siden, at Donald Trump han blev indsat som USA's præsident. Vi stod over på The Mall den dag, det skete. Det kan godt være, at vi tænkte, at det her det bliver vanvittigt, det bliver mærkværdigt. Der har været nogle uger, hvor vi også godt kan sige, at værdien af underholdningen har været stor. Men den sidste uge, de sidste 10 dage, Mads, der er det som om, at det har taget yderligere en drejning. Ja, men altså det Donald Trumps embedstid har jo været gaven, der bliver ved med at give. Ja. Det, jeg har aldrig oplevet noget lignende, det må jeg simpelthen sige. Og så har man sådan en uge, hvor Trump først kommer til over for den russiske ambassadør Kislyak og den russiske udenrigsminister Lavrov at røbe tophemmelige eftersigende oplysninger, der kan afsløre israelske efterretningskilder. Og altså, det er så skørt. Jeg har aldrig hørt det før. Det kunne fylde medierne i sådan flere måneder. og det bliver bare til en lille parentesnyhed. Ja. Fordi i samme uge, så vælter hele den her Mike Flynn-sag ud af skabet igen med buler og brag. Comey-sagen bliver ved med at udvikle sig. Og Rod Rosenstein, der er vice justitsminister, han udpeger en uafhængig undersøger, som bliver Robert Mueller, vi vender tilbage til det, der skal undersøge den russiske forbindelse og alt det, der sådan er en del af det kompleks, der følger med det. Og altså, jeg tror ikke, jeg har haft sådan en uge før. Altså, og når du siger, Mads, nævner, at det var den, hvad skal man sige, vicejustitsministeren, der går ud og udpeger en særlig undersøger til at undersøge the Russia thing, som den gode præsident kalder det, så er det jo fordi, at han i alt, der har med Rusland at gøre, faktisk er fungerende justitsminister, fordi den siddende justitsminister også er fedt ind i sagen. Alle tror jeg er enige om, at Jeff Sessions er nærmest ikke fedt ind i sagen. Men Jeff Sessions har mødtes med nogle russere, hvilket ikke er ret unormalt, når man sidder i kongressen, der kommer alle mulige at mødes med en. Men han, og det har han til sin indsættelse, den høring, der var, da han blev godkendt som justitsminister, der blev han spurgt, om han har haft noget med russerne at gøre. Og enten glemmer han det, eller også gider han bare ikke at sige, hvad der er sandt, for han svarer i hvert fald ikke det, der er sandheden. Han siger, at han ikke mødes med nogen russere. Så viser det sig, at det har han, og så mener man, at han er på en eller anden måde forplettet af det, at de russiske forbindelser, det måtte have noget med det at gøre. Så man har en lidt groteske situation, at lige når det handler om den her undersøgelse, så er det Rod Rosenstein, der er fungerende justitsminister. Godt, og den der sag, den vender vi meget mere tilbage til lidt senere i udsendelsen. Nu kan I jo ikke se lyttere, fordi det er radio, men Mads står her i shorts, han står i løbesko, og han har også outfit. Rødt outfit, og derfor kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, om du har været ude og løbe maratonløb i dag. Nej, jeg har simpelthen besluttet mig for, at 2017 bliver endnu et år, hvor jeg ikke har nogen som helst intention om at løbe et maraton. Det er godt. Lad os lige holde fast i, at præsidenten, han har forladt Washington D.C. for at begive sig ud på en udlandsrejse. Han vælger ikke den nemme rejse for den normale, så den første rejse, en præsident ofte tager, det er til nabolandene, Mexico, Canada, eller til, hvad skal man sige, et harmløst sted i Europa. Det ligger sådan nogenlunde. Men ikke præsident Trump, han har valgt, han har sagt, at slå ned på nogle af de områder, der ikke sådan er ligefrem og nemme. Ja, det må man sige. Han har rejst til Mellemøsten, jo er i dag i Saudi-Arabien, hvor han har givet en ret interessant tale om sit syn på regionen, også på islam. Og den, skal vi sige, tur, han drejede på, det også betyder, at han kommer forbi Vatikanet og Taormina på Sicilien. Der er jo smukt og dejligt. Ja. Og Israel er, skal vi sige, noget andet end det, vi er vant til. Et sikkert bud på de første rejser, det er jo, som du siger tit, at man lige stikker hovedet ind i Canada eller Mexico, eller også tager man til sin vigtigste allierede. Og USA's 2 vigtigste allierede i verden, i rækkefølge, 3 vigtigste allierede i verden, i rækkefølge, det er Japan, Tyskland og Sydkorea. Og som regel er de der meget tidligt, fordi det er sådan en eller anden form for forståelse for. Men der er selvfølgelig også to andre sådan de facto allierede, som betyder meget for USA, og det er dem, Trump besøger nu, Israel og Saudi-Arabien blandt andet. Og det er to af de mere sådan komplicerede allierede i den amerikanske bog af vanskelige alliancer igennem historien. Det vender vi også tilbage til. Vi vender især tilbage til besøget i Saudi-Arabien, som altså finder sted lige nu. Men lad os lige starte med at høre et klip med Stephen Colbert, den berømte komiker Late Night, vært for det program, der hedder The Late Night Show, som altså er et af de mest populære, hvis ikke det mest populære amerikanske Late Night Show. Lad os høre, hvordan han indledte sin indledende tale, da han startede sit program her fredag aften. Welcome to The Late Show, ladies and gentlemen. I'm your host, Stephen Colbert. Happy Friday. This is a big Friday because Donald Trump has left on his first overseas trip as president. And I hear there's a chance that when he returns, he'll still be president. And with Trump gone, you know, that means we have the coal country to ourselves for the weekend. Ja, party at the White House, siger Stephen Colbert her, fordi i virkeligheden er den, præsidenten er væk for første gang. Hvad nu? Hvad sker der egentlig? Han forlader jo, Mads, det kan vi jo roligt sige, for du var selv inde på det lige før. Han forlader et land, som man godt kan sige, han ikke sådan har fuldstændig styr på i øjeblikket. Nej, det må man sige. Trump er vel, og det bliver vi nødt til at være ærlige omkring, han er nok ikke på vej til at miste, skal vi sige, grebet om præsidentembedet som sådan. Det er endnu alt for tidligt at sige om det, og man skal huske, at trods alle de beskyldninger, der er en del af den her sag, så er der stadigvæk ikke noget, der er ikke skygge bevis for, at der er noget på Trump selv. Det er kun spekulation, hvis man går der. Men meget kan jo ændre sig. Så det må vi tage, når det kommer til den tid. Men stadigvæk har man jo den her fornemmelse af en præsident, der jo har det svært. Og der har været sådan flere, de journalister, der mødte Trump senest, da han havde et kort pressemøde, inden han tog afsted, var fordi der var en fint besøg fra Colombia, så var der lidt pressemøde i forbindelse med det, og de journalister, der var til stede der, hvor Trump snakkede meget lidt med pressen og sagde sådan lidt om, hvor meget han holdt af Colombia, der sagde alle, at han så meget, meget træt ud. Han var presset, det var for første gang, man havde set Trump som sådan lidt opgivende og mærket af situationen. Så der er ingen tvivl om, at jeg tror egentlig også, Trump har brug for en lille flyvetur og komme lidt ud blandt nogen, der ikke taler så meget om Comey og bliver ved med at nævne den her evindelige rigsret, som vi jo altså, eller impeachment, som vi jo ikke er i nærheden af, men som jo godt spekulativt kan tænkes at være en del af spillet. Og det sidste, jeg så, var et klip fra Saudi-Arabien, hvor Donald Trump dansede med en masse muslimer i fuld ornat, hvor han fik leveret en sabel og så ud til at morre sig meget godt med det. Og det tror jeg, han havde brug for, selvom der var nok ikke mange, der tidligere, når man kender Trumps synspunkter omkring islam og jeg tror jeg bare araber som generelt havde forestillet sig, at det var der, han ligesom ville chill out for at komme til kræfterne igen. Vi skal jo ikke huske på, at det der famøse indrejseforbud, som han stadigvæk ikke er lykkes med at få igennem, som gælder visse muslimske landes vanskeligheder ved at få indrejsetilladelse til USA, hvis de overhovedet kan få det, det gælder selvfølgelig ikke Saudi-Arabien. Så han er altså ikke taget til et af de lande, som han har sagt ikke måtte have lov til at sende borgere ind i USA. Ej, Saudi-Arabien er en meget kompliceret, men meget nær allieret af USA. Og hvis man vil forstå, hvor vigtig den alliance er, så skal man jo bare tænke på, at den saudiske amerikanske alliance har overlevet oliekrisen i 1973, som var et meget, meget slemt for deres indbyrdes forhold, og terrorangrebet efter september, hvor hovedparten af de terrorister, der deltager i angrebet på USA den dag, det er saudere. Og trods de her to, skal vi sige, meget store knaster, så er de stadigvæk vigtige allierede. Og det er jo en meget besværlig alliance, fordi der er vel ikke noget, der er. Altså, amerikanere er ikke populære i Saudi-Arabien. Det må vi være ærlige omkring. Det er jo sådan nogle vantruende, som man jævnligt taler meget grimt om. Og sådan er det vel generelt mange steder i den del af verden, at man får ikke meget ud af at være tæt på USA, sådan hvis man vil vinde folkesjælen ude i samfundet. Og omvendt må man jo også sige, at i USA går man heller ikke rundt med den fornemmelse, når man er der, at det er, at savlerne er meget populære. Den kommission, der blev nedsat efter 11. september, som også var en uafhængig kommission, der var sådan en, der man var meget mistænksom overfor, den blev lavet, fordi Det Hvide Hus brød sig ikke om, at man sådan mistede grebet over, skal vi sige, forklaringen på, hvad skete der efter september. Eller der var bare meget politisk i, hvordan man styrede den proces med, hvad der kom til at stå i den kommissionsrapport, 9/11-rapporten, som jeg vil anbefale alle at læse, hvis de en dag får tid. Det er en meget spændende læsning. Der er der jo en del af den rapport, som den kom, blev hemmeligstemplet. Og der er især sådan en håndfuld sider der, som... som alle har vidst gennem årene, at de handlede om den saudiske forbindelse, og hvordan sauderne var involveret, eller saudiske midler var involveret i terrorvirksomhed. Og der er ingen, der har læst de her hemmelige sider endnu, men man læste, men medlem af kongressen har læst den, og når man sætter 100 senatorer og 435 medlemmer af repræsentanternes hus til at læse noget, så siver det jo på et tidspunkt, hvad det er, der står der i. Og vi kan jo så forstå, at det er... Det er ikke ret pænt, det der står om Saudi-Arabien. Og i den tid, der kom, der sad Bush-administrationen for, og senere Obama-administrationen for, at de her sider kom ikke frem, fordi det ville forværre forholdet til sauderne endnu mere. En vigtig allieret også. I øvrigt så sagde Stephen Colbert i den der monolog, vi spillede lidt af lige før, at præsident Trump nu rejser til et land, hvor han om muligt er endnu mere upopulær, end han er hjemme i USA i øjeblikket. Hjemme i USA, der var de der såkaldte approval ratings sådan nede på 36-37, nogle gange 35%, lidt afhængig af, hvor vi er hen, hvilket er helt vildt lavt. Og det er da heller ikke overraskende. Det er, når vi spiller sådan et klip med Stephen Colbert der, så er det Trump-bashing. Og man kan jo næsten ikke tænde nogen som helst af de her late-night shows. Når man har en upopulær præsident, så er det gratis. Så er det gratis. Og det bliver der simpelthen gjort big time hele tiden. Altså det gælder The Tonight Show, det gælder alle de forskellige shows, der er Saturday Night Live, det gælder alle de her forskellige shows, vi kender. Der er der kun horn af præsidenten. Men der er noget med, der er en, der ikke gjorde det. Ja, det er der, og det er nemlig sjovt, fordi det er Jimmy Fallon. Og Jimmy Fallon, han overtog det show, som hedder The Tonight Show, som i mange, mange, mange år, en menneskealder, var bestyret af Johnny Carson. Det mest berømte show, vel sagtens, der har været i USA, siden blev det Jay Leno, også meget berømt. Nu har han det, han er sådan en venlig mand, om jeg så må sige. Han overtog altså det mest sete late night show i USA, og så havde han besøg, Mads. Så havde han besøg af kandidat Donald Trump op til valget i september måned sidste år, og det foregår i en meget venskabelig tone. Lad os lige prøve at høre et lille minut fra det her. Donald, I want to ask you, because the next time I see you, you could be the president of the United States. I just wanted to know if there's something we could do that's just not presidential really, or something that we can do now that we're just both civilians. Like like what? This is I'm not liking the sound of this. Go ahead. Can I mess your hair up? I'm being gentle. I'm being gentle. So, as long the answer is yes, but the people in New Hampshire, where I'm going to be in about an hour from now, I hope they're going to understand. Okay. You say yes? Go ahead. With my hair stuck. Det, der sker her, Mads, det er, at Jimmy Fallon, han så roder rundt i Donald Trumps hår. Det gør han selvfølgelig, fordi det altid har været et rygte om, at det der hår ikke var ægte. Det var den periode, hvor vi kun talte om Trumps hår. Præcis. Altså, ja. Om det var en peruk eller ej, eller hvad det var for noget. Alle ville vide, hvad var det med det hår? Præcis, og det gør han så her. Det her interview, det foregår på det tidspunkt, hvor The Tonight Show med Jimmy Fallon er USA's mest sete program. Altså underholdningsprogram, der er sent om aftenen. Langt større end Stephen Colbert's. Så er han blevet valgt til præsident. Stephen Colbert fører an i kampagnen mod Donald Trump, og han ser til alle de steder. Hvorimod den gode Jimmy Fallon er faldet med næsten en tredjedel. Og så forleden dag i New York Times er der en artikel, der simpelthen siger, at det, der er hans problem, det er, at man kan ikke vinde seere, hvis ikke man taler dårligt om præsident Trump. Altså, det skal jo ikke afgøre, om man kan, men jeg kan huske det der interview ret godt, fordi Trump... Altså, jeg ved ikke... Altså, Fallon var jo... Og sådan er Fallons stil lidt, synes jeg. Han er meget positiv over for sine gæster, og han er ikke typen, der sådan går til stålet. Han har ikke den der, altså, som Letterman havde, den der evne til lige at stikke kniven ind, eller sådan være meget sarkastisk i sin humor, når han havde nogen, der sad i sin gæstesofa og forsøgte sådan at tale udenom, eller forsøgte at bruge det at være gæst der til noget politisk, og sådan være og vinde meget popularitet ved det, til at styre politikere, så var det lettere man god til sådan at tage brøden af det, de forsøgte på. Og sådan er det bare ikke at være hos falderen. Det her, jeg var forundret over, hvor god Donald Trump var til det. Altså, det, han fremstår meget, meget positiv. Og hvis man har set Hillary Clinton være gæst i lignende shows, og også her, så vil man også bemærke, at hun slet ikke havde samme evne som Donald Trump. Altså, Donald Trump er fra den verden. Han er en entertainer. Og er rigtig god til det. Mm. Og på stedet, han lurer på stedet, at hvor meget han kan få ud af at lade falderen sidde og rode sit hår og pjatte med det. Og det sjove er så, at det, altså Trump vandt på det, men der er jo sådan noget, der tyder på, at det er falderen, der betalte prisen. Ja, det er vel rigtigt, Mads. Vi har talt om det før i det her program. Altså, i USA's mainstream-kultur, der er det selvfølgelig sådan, at de fleste af den, rent udsagt, holder med demokraterne. Ja, den fornemmelse form. Men altså, jeg har egentlig altid tænkt, at der var en, altså, Letterman havde måske sådan lidt, bare lidt republikaner, det var Carstens helt sikkert også, det fornemmede man, men i sin nyere tid har det jo været domineret af Stewart og Colbert og en række andre, hvor man jo klart fornemmer, at den dagsorden, man har, det er, at man skal være meget moderat republikaner, som John McCain og andre, og rigtig god til at tage en vittighed, der handler om en selv, hvis man skal klare sig i det der segment, fordi det er ret demokratisk. I dag, som vi lige var inde på lige før, Mads, der er præsident Trump så i Saudi-Arabien. Han ankom, i øvrigt, interessant nok, med sin hustru Melania. Hun havde ikke tørklæde på, hun mødte op uden tørklæde, som det efterhånden er ved at blive en tradition, at nogle af de vestlige kvindelige ledere ikke gør, når de kommer der til. Og så sagde du lige før, han blev modtaget, han fik et svær, der var sådan en såkaldt sværdans, traditionel dans, og så holdt han her for et øjeblik siden, her var det søndag eftermiddag, en meget stor tale for de ledende personligheder i Saudi-Arabien. Også en interessant tale, fordi den jo udover at blive set i den del af verden, og lyttet til i den del af verden, naturligvis også bliver lyttet til hjemme i USA. Ja, og det var man havde jo spurgt efter, om Trump ville bruge begrebet radikal islamisme, om det ville indgå som sådan en sætning, fordi det har Trump helt tiden kritiseret Obama for, ikke at ville tage i sin mund det ord. Det gjorde han så heller ikke selv, da han skulle give den her tale. Og det var en meget moderat tale, der var i sin tone meget imødekommende overfor. Altså, man vender på og vil veje hver ord på en guldvægt, fordi hvordan taler Donald Trump om islam, og han taler han om regionen, og han har jo Steve Bannon og andre med, og det må man sige, der sidder mange i det der selskab af de, der er steget ud af Air Force One, hvor man tænker, at det her er ikke nogen, der er vildt begejstret for den del af verden, de er kommet til. Deres sådan selvforståelse og den måde, de taler om det på, og den måde, man har brugt det på i valgkampen, så kunne man godt forestille sig, at det ville være en meget brysttale. Det var det ikke. Lad os prøve at høre en lille smule fra talen. Han starter faktisk med, i forlængelse af hvad du lige sagde, Mads, han starter faktisk med at sige, at jeg er kommet hertil med kærlighed, som jo er et af hans første budskaber. Så lidt senere her i talen, der taler han om terrorister, om terrorister fra regionen. Lad os prøve at høre det klip her. America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of the Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. The nations of the Middle East will have to decide what kind of future they want for themselves, for their country, and frankly, for their families and for their children. It's a choice between two futures, and it is a choice America cannot make for you. A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists. Drive them out. Drive them out of your places of worship. Drive them out of your communities. Drive them out of your holy land. And drive them out of this earth. Ja, Mads, her går han jo til den i den forstand, at han, jeg tror, han, jeg tæller det til 6 gange, hvor han siger, drive them out, terroristerne. Men det er selvfølgelig centralt, som du sagde før, han kalder dem, ved det neutrale ord, men så må sige, terroristerne, han kalder dem ikke de islamistiske terrorister. Lige præcis. Og der er jo opstået et samarbejde med over tid her i kampen mod blandt andet Islamisk Stat, og det, der sker i Yemen, hvor USA støtter de saudiske bestræbelser der. Så der er jo sådan et samarbejde, som handler om at bekæmpe terrorisme, mm. hvor der er en fælles front. Men det er jo rigtigt, som du gør opmærksom på, hvis Donald Trump nu havde involveret terroristernes tro i sin beskrivelse, så ville han have sagt noget, der ville have været meget, meget kontroversielt. Ikke hjemme i USA. Men, og ikke stadig blandt Trumps vælgere, men der, hvor han er. Og der vælger han jo, skal vi sige, at balancere på den der knivsæg, hvor han bliver ved med sådan at opfordre dem til at rydde op i egne rækker. Fordi det er jo tydeligt, at det er også nødvendigt. Men han gør det på en meget høflig façon. Men han lyder vel mere i den her tale, synes jeg, det her klip i hvert fald, som noget, som George W. Bush kunne have sagt, men ikke noget, som Barack Obama kunne have sagt, fordi Barack Obama ville i hvert fald have sagt det endnu mere høfligt og pakket det endnu mere ind. Ikke? Det sjove er, at Bush jo holder sin første tale om terrorisme, sådan, hvor han går i dybden med det, der er sket efter september. Den holder han i en af de største moskéer, der findes i Nordamerika, tror den største, uden for Washington, ja. D.C. Ja. Og der gør Bush meget ud af at sige, at han respekterer troende mennesker, og at det ikke er islam, mm. man er i krig med. Det, hvis man læser den tale, bliver man simpelthen meget forændret. Jeg tror ikke en moderne politiker. Jeg tror, altså, at tiden er gået så voldsomt, har kampen mod terror påvirket mange, at den tale vil være meget svær at holde i dag. Så faktisk er den mest sådan, skal vi sige, mødekommende tale, der har været om hele det her forhold, den er faktisk af George W. Bush. Obama valgte så og skal vi sige, modstå det pres, der var for, at sådan skære muslimer over en kamp, eller i hvert fald blive beskyldt for det i det her, og ikke gøre islam til hovedproblemet i den kamp, man stod overfor. Og med Trump, der havde vi jo nok en forventning om, fordi det var de signaler, han sendte klart i løbet af valgkampen, og mange af de, der støtter Trump, de ville gerne have, at man vendte tilbage til at fokusere på, eller ikke vendte tilbage til, eller begyndte at fokusere på, at uden eksistensen af islam, så havde der nok ikke været terrorister, der sprængte sig selv i luften i islams navn. Hele den debat var det, man ønskede derfra. Og det modstår Trump, ja. Den fristelse her. Og derfor er det også interessant, hvordan publikum hjemme i USA måtte opfatte det her. Fordi det, der var interessant, nu nævnte jeg lige selv før, at hans approval rating som sådan i hele USA er lave, 35-37%. Men blandt de folk, der rent faktisk stemte på ham ved sidste valg, der er det stadigvæk 93% ifølge den seneste måling, jeg så fra Quinnipiac University, som laver en meget anerkendt måling. 93% af, om jeg så må sige, kernevælgeren, der siger, vi vil stadigvæk støtte ham. Bliver de sure, tror du, Mads, over at han ikke siger radical islamistisk terrorisme, når han nu så mange gange sagde, at det burde Barack Obama have sagt? Der vil nok være nogen af dem, der synes, det er lidt mærkeligt. Men i bund og grund, så jeg tvivler på, at han kunne have håndteret det meget anderledes. Det ville også have været rigtig mærkeligt, hvis han havde stået og sagt det på de brede grader. Fordi det er, altså, den alliance, der er mellem Saudi-Arabien og USA, er jo ikke sådan en naturlig alliance. Den er ret problematisk. Den er jo født fra begge sider, ikke på grund af sådan en dyb kærlighed til hinanden som sådan. Den er født ud af nogle behov. Altså, Saudi-Arabiens grundlægger, kong Abdulaziz, inviterer jo amerikanske olieselskaber indenfor i 1933. Og da der bliver fundet olie i Saudi-Arabien omkring, hvad er det, 37-38, der er det amerikanerne, der får lov til at bore efter dem. Fordi Abdulaziz ikke ønsker, for det nærliggende ville være at vælge de selskaber fra Europa, der borede efter olie i Iran og Irak lige om hjørnet, Men Abdulaziz var panisk angst for europæisk indblanding i regionen, og de europæiske magter, de gamle koloniherrer på de her breddegrader, dem var han meget angst for. Så han vælger sådan bevidst, at det skal være amerikanerne, fordi han ikke forestiller sig, at det sådan kan komme til at være problematisk. Og omvendt kan man sige, da man så finder olie, og man jo altså får olien som den geostrategiske mest vigtige ressource igennem hele den kolde krig. Hele den kolde krigs levetid er også den periode faktisk, hvor olie, med 2. verdenskrigs afslutning, selvom man får atomkraft og andet, så med 2. verdenskrigs afslutning, og så frem til man får det her skifergaseventyr i USA for nylig, der har olien jo været den vigtigste geostrategiske ressource, der var i verden. Man kunne lukke ned for så meget i verden, hvis man sad på verdens olieproduktion. Russerne var lige i nærheden, og alt i regionen handlede om, at fra amerikansk side, at der måtte ikke komme en eller anden form for politisk kontrol over olien. Den uenighed, der jo også er som udfald af, oliekrisen i 73, hvor man bruger lave en olieembargo og bruger det som et politisk værktøj i vrede over Yom Kippur-krigen, det er jo et, det resultat, amerikanerne forsøger at nå derefter, og grunden til, at man holder fast i saudierne, det er, at man siger, I må aldrig igen bruge olie til at presse os med. Altså, det må I ikke. Det er for voldsomt, hvis I gør det. Carter-doktrinen, der kommer senere, da Carter bliver præsident, den handler i al væsentlighed om, at hvis nogen forsøger at sætte sig på produktionen af olie i den persiske golf eller i området deromkring, så kommer man mere eller mindre automatisk i krig med USA. Så vigtig var olie. Mm-hmm. Det kunne simpelthen, altså uden det, så kunne vi ikke få vores samfund til at hænge sammen. Det var en meget, meget vigtig ressource for os af mange, mange forskellige årsager. Og det betyder jo, at amerikanerne er der jo, fordi man der har nogle geostrategiske interesser, og så ser man jo også ret hurtigt, at man jo har nogle styre, blandt andet Saudi-Arabien og så de andre producenter af olie på den arabiske halvø, som jo ikke er ret stærke. De har brug for, at nogen passer på dem. Og derfor opstår der den her mærkelige alliance, hvor USA afbalancerer den konflikt, der er mellem sunnier og shiaer, vil nogen sige, andre vil sige, mellem perser og araber, at man går ind i hele den konflikt, som er gammel imellem Saudi-Arabien og deres ærkefjende nummer et, som er Iran, og der opstår sådan en sær alliance, hvor tre parter står sammen, men de kan ikke rigtig gøre det offentligt, fordi de taber for meget ved det hjemme, og det er Israel, Saudi-Arabien og USA, der faktisk er ret enige om, få afklaret rigtig mange politiske spørgsmål, når de taler privat, og så går de ellers ud offentligt og kalder hinanden for alt muligt mærkeligt. For de værste ting er, det er jo også derfor, den forklaring, du kommer med her, Mads, at vi har den, hvad skal man sige, mærkværdige virkelighed, at USA, sådan den frie verdens fører, dem der bare bærer demokratiets fakkel rundt omkring Europa og rundt omkring hele verden, de så på mærkværdig vis er tæt allieret med et af klodens værste regimer, fordi Saudi-Arabien dag er nogle af de største krænkere af menneskerettighederne. De undertrykker groft kvinder og alt det der, som vi alle sammen kender. Det er et rigt land. Uden den olie, de har, er de blevet meget rige. Det er i hvert fald været indtil for nylig. Ikke? Mm-hmm. Men nu er olieproduktionen fra Saudi-Arabien, der bliver sendt til USA, den er historisk lav. Den har vel nærmest aldrig været lavere. Nu har det altid været sådan, at USA har altid fået det meste af sin olie fra Canada og fra, altså ud over det, man producerer hjemme, fra Canada og fra Venezuela og fra Mexico, det er de vigtigste, fordi olie er jo bare en vare, der skal transporteres, og det er nemmest at køre den i nabolaget frem for at tage tværs over jordkloden for at hente den. Så afstanden har gjort, at man har ikke fået så meget olie fra Mellemøsten, som mange faktisk går og tror. Man bliver lidt overrasket over, hvem det er, der får Mellemøstens olie, når man kigger på tallene. Men bare det, at de producerer olie til et verdensmarked, som USA jo var dybt afhængig af, fungerede, betød jo, at det, at de havde den her ressource, gjorde, at man blev simpelthen nødt til at se gennem fingre. Så blev man nødt til, når man mødtes, at sige, vi er simpelthen kede af den måde, I er på, og kan ikke lade være med det. og omvendt måtte tavlen til at sige, at vi er simpelthen ked af, at I er sådan nogle vantro hunde, som vi kommer i helvede af at opføre jer, eller være sammen med. Men altså, det når her, man så havde sagt det, så kom man ligesom så, videre. Fordi det her er jo også indbegrebet af det, et af de få udtryk for tysk, der har fundet indpas på amerikansk via Henry Kissinger, nemlig realpolitik, som man siger. Det her, det er et rigtig godt billede på, at der er nogle venner, man måske helst ikke vil have, men situationens omstændigheder taget i betragtning, så er vi simpelthen nødt til at være sammen med sauderne, for det er jo ikke fordi amerikanerne holder af dem heller ikke. Nej, og der er jo, det er jo en enorm, altså hvis sauderne ikke havde haft den undergrund, de har haft, så havde man jo aldrig været på de brede grader. Hvis de ikke havde haft alt den olie, så havde man jo bare brugt sin tid på at skrive artikler om, hvor tilbagestående deres menneskesyn var. Det er fuldstændig, altså det er jo et godt eksempel på det her med, at i international politik, så kan man godt nogle gange altså slå den her idealistiske tone af den, og det kan man godt gøre, når man mødes i FN og så videre. Men i virkelighedens verden, så ser tingene tit meget mere kompliceret og sammensat ud. Og når nogen tit undrer sig over, hvordan det kunne være, at Amerika og Vesten kunne være så benhårde på menneskerettighederne, på demokratiet, på diktaturet, på alle de der ting, som de var over for Østeuropa og Sovjetunionen, ja, så var det i udstrækket grad, fordi vi ikke havde ret meget samhandel med dem, og derfor var der ikke så meget, der kunne gå galt. Det var nemmere end med de lande, vi på anden vis har brug for. Lad os lige høre, Mads, et klip mere fra præsident Trumps tale i Riyadh i dag, hvor han altså talte om radikalisme. There is still much work to be done. That means honestly confronting the crisis of Islamic extremism and the Islamists and Islamic terror of all kinds. We must stop what they're doing to inspire, because they do nothing to inspire but kill. And we are having a very profound effect if you look at what's happened recently. And it means standing together against the murder of innocent Muslims, the oppression of women, the persecution of Jews, and the slaughter of Christians. Religious leaders must make this absolutely clear. Barbarism will deliver you no glory. Piety to evil will bring you no dignity. If you choose the path of terror, your life will be empty, your life will be brief, and your soul will be fully condemned. Det her klip, 1 minut og 15 sekunder, men jeg synes jo egentlig er meget smukt, det han siger meget tydeligt. Han siger, jo, vi kan jo ikke vide, om han mener de mennesker, der sidder i lokalet, om han mener de mennesker, der har begået terror eller mennesket som sådan. Men han siger, de her terrorister, they do nothing to inspire, they only kill. Det er jo meget sådan stærkt trukket op og korrekt. Ja, og det er altså en meget velskrevet tale, det må jeg sige. Den formår jo at sende de rigtige signaler til de hjemme i USA, der skal lytte med til den her tale. Mm. Og han er jo hele tiden her, hvor han formår at tale til nogen, der ønsker en hård linje over for islam, og til de værter, han er på, uden at støde dem fra sig. Det er en kunst at skrive sådan en tale, og der er sådan et par svirp i den hister her, som er noget, som Obama altid blev kritiseret for ikke at bruge kræfter nok på. Blandt andet den helt konsekvente forfølgelse, der foregår i Mellemøsten af kristne, og det store problem, som... Og jøder. Og jøder, som jo fylder... Altså, det fylder meget lidt, når vi diskuterer problemerne på de brede grader, i hvert fald i mange af vores egne medier. Det er mit indtryk. Og derfor har man, især fra amerikansk højrefløj, tordnet mod det her, hvorfor nævnte Obama ikke flere kræfter på det her. Det eskalerede især i årene under Obama, men er jo nok så også et resultat. Altså meget andet udvikling i området. Og nu har vi en Donald Trump, der i sin først givende lejlighed sætter det på dagsordenen, og det vil blive... Altså, det er meget populært i sådan bibelbælte andre steder i USA. Og så kan vi vel også godt sige, Mads, hvis vi ligesom skal lave en mellemtid her. Præsidenten har opholdt sig i Saudi-Arabien på sin første udlandsrejse i mere end 24 timer. Det er faktisk gået meget godt. Ja, det er det. Man har været spændt på, hvordan vil det være med Trump ude i verden. Og situationen er jo lidt den, at, og sådan tror jeg bare, det er mange steder, hvor Trump ville ankomme, at man har haft de artikler om, hvordan opfatter verden egentlig Trump? Og de fleste er enige om, at mange opfatter Trump som sådan en noget pinligt, mm-hmm. en vittighed på en eller anden façon, en perversion af, hvad en præsident kan være, og så videre. Og det er selvfølgelig især i de her overvejende venstreorienterede medier, mm-hmm. i USA, som de fleste af dem er, der ligesom kolporterer den her udgave af, at det er sådan, det er. Nu sender vi vores pinlige præsident på rejse, og det er et mirakel, hvis han ikke kommer til at sige et eller andet dumt, men det gør han jo nok, og så videre. Og så kan man bare sige, når man taler forventningerne meget ned til nogen, ja. så skal der ikke ret meget til, før de bliver en succes, og når de så rent faktisk klarer sig godt, ja. og leverer en god tale, og det gjorde Donald Trump. Ja. Altså, det gør han indimellem, og det gjorde han her. Så må man bare sige, så er man også med til at skabe en succes for ham. Og det er så første dagen, han er stadig i alle de 9 dage. Meget kan gå galt, men meget kan jo stadigvæk gå godt i løbet af de kommende dage, hvor han altså jo blandt andet skal til, mødes med paven, han skal til Israel, han skal mødes med NATO. Der er mange ting, der er specielt, også fordi, altså hvis du tager mødet med Israel, der han har jo været ude og kommet med nogle signaler, om han ikke rigtig vidste, om han støttede en etstats- eller en tostatspolitik. Nu er han blevet klogere, nu først støtter han igen en tostatspolitik og så videre, men demonstrerer bare sådan en uvidenhed om problemstillingen, som faktisk spillede alle kortene over på Netanyahus hænder. Det er der mange analytikere, der mener, med sin uvidenhed. Der er et meget der er usikkert, og så har han jo en pave, som han jo tidligere har været i, haft en bitch fight i medierne med. Altså, det ville ikke være nogen overraskelse for os, hvis paven direkte havde sagt i valgkampen, jeg bakker op, og jeg endorser Hillary Clinton. Det gjorde han ikke, men vi var tæt på, ikke? Jamen, det var det, og man skal huske, at det er et af de vigtigste lande i den katolske verden, er selvfølgelig Mexico, så når du har en kandidat, der bruger af sin energi på at fremstille mexikanere som sådan det tætteste, man kommer på zombier her på jorden, så skal man få en konflikt med paven. Det fik Donald Trump, og de havde nogle udvekslinger over det, og nu skal de så mødes og blive enige om, hvor glade de er for hinanden. Og paven er jo oprindeligt fra Argentina, altså latinamerikaner. Vi har jo den vane her i programmet, at vi anbefaler en bog hver uge, som vi på en eller anden måde har læst, og som vi synes spiller en stor rolle i forståelse af Amerika. Den bog, som jeg har taget med i dag, Mads, det er en bog, som jeg læste, da jeg gik i 2G på gymnasiet. Altså efter jeg havde boet et år i USA, så kommer vores engelsklærer med den her bog. Han var venstreorienteret, det vil jeg godt med samme sige. Han var venstreorienteret, min gymnasielærer. Det kan måske komme som en overraskelse for dig. Så det er ikke forbandet ungdom? Det var ikke forbandet ungdom. Nej, okay. Det var Being There, som altså er skrevet af Jerzy Kosinski, som sidenhen, det blev oprindeligt en bog i 1979 blev til en film, men altså jeg ser ikke filmen først, jeg læser bogen. Filmen er berømt, fordi den er Peter Sellers i hovedrollen, men Being There, som hedder Velkommen Mr. Chance på dansk, den handler om den her mand, der ved et rent tilfælde, bliver valgt til USA's præsident, og det der sker, det er, at han faktisk bare er en mand, der sådan har været lukket ind i en have, hvor han har passet en lidt ældre kvindes have, og så er han altså gartner. Og han går rundt og siger sådan nogle ting, som for at få haven til at vokse, så skal man tage ukrudtet op ved rodet, og han bruger sådan en hel masse metaforer hele tiden. Og så ved et tilfælde kommer han ud på gaden, da han bliver kørt på af en velhavende kvinde, der samler ham op, og han bliver ved med alle sine talemåder, der i virkeligheden alle sammen handler om, hvordan man passer en have. Men folk tror, han er genial. Folk tror, han er fantastisk, og han har svar på alle spørgsmål, fordi lige meget hvad spørgsmålet er, så kommer han med en metafor fra haven. Og til sidst, Mads, så bliver den her mand jo simpelthen ved et tilfælde, han har sagt jo, valgt til USA's præsident, og det er først den dag, han sidder i Det Hvide Hus, efter han er blevet indsat, at det går op for hans rådgiver, at han faktisk kun taler om haven, og ikke om samfundet. Så han bliver altså præsident ved et tilfælde. Og filmen, Being There, der er det Peter Sellers, ikke? Ja, jo, det er Peter Sellers. Ja, jeg kan godt huske den. Er det ikke også den, hvor man Hvor han er også lidt enfoldig, ikke? Han er enfoldig, altså, ja. Han er enfoldig. Altså, det er ikke en stor begavelse, man pludselig får ind i Det Hvide Hus. Men det tror man. Fordi vi finder jo ud af, som os, der kigger på filmen, ved det fra starten af, fordi vi kan høre, han går og taler med sine blomster. Men de folk, han møder, ved det ikke. Da jeg så kommer tilbage til USA året efter, og jeg har boet i USA først. Var det den bog, der gjorde dig venstreorienteret? Og hvor I består det venstreorienteret? Er det udover det enfoldige? Bogen er venstreorienteret. Det skal jeg komme til dig her, ja. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor den er venstreorienteret. Jeg læser den her bog i 2. G, altså efter jeg har boet i USA et år. Så kommer jeg tilbage til USA efter 2. G, tager den her bog med til min værtsfamilie derovre. Hun var engelsklærer. Så prøv at læse den her bog, den er spændende. Så hun læser den faktisk, kommer hen til mig meget vred næste dag, og siger, det her, det er jo rent gak. David, sådan er politik ikke. I politik, i et ordentligt demokrati, der kan man ikke vinde sådan der. Man er nødt til at have en plan og alt det der. Det kan jeg slet ikke forestille mig, vil ske i verden, og det er noget venstreorienteret propaganda. Det var ordene, hun gav mig. Sådan et forsøg på at undergrave demokratiet som instans, det lå det. Og det gjorde dig simpelthen venstreorienteret. Ja, samme periode af mit liv, der læste jeg bare invasionsplanerne for Barbarossa og Saxo-krønningen. Det gjorde mig meget borgerlig. Saxo-krønningen, var det, hvad hedder det? Altså Saxo Bank-krønningen, eller var det den? Nej, det var altså Saxo. Saxos løgnagtige fortællinger om danske store bedrifter i vores fortid, hvor jeg sådan fik opbygget min nationale selvforståelse osv. Ja. Det er derfor, jeg som borgerlig i dag hver morgen står op. Jeg ligger jo bare på sådan et stort bjørneskin i en hule, så står jeg op der og tænder nogle bildæk, når jeg sådan skal have tændt op i min kamin, og så sidder jeg der og hælder lidt kviksøl ud i kloakken, og så går jeg ud og nyder det gode vejr, mens osen fra bildækkene sådan står op omkring mig og tænker på, hvor godt det er, at jeg har levet i en verden, hvor Genghis Khan har været. Sådan er det at være borgerlig. Jeg ved det, jeg ved det. Det gør mig ked af det, men det er sådan, det er. Det er sådan, I er. Men Mads, den her bog har selvfølgelig, når jeg kigger på den i dag, så tænker jeg selvfølgelig nogle gange på, bliv Trump præsident ved et tilfælde? Altså, var det slet ikke meningen, han skulle være præsident? Var han slet ikke forberedt på, at han rent faktisk kunne ende med at vinde? Og er det derfor, at han igen og igen og igen kommer til at sige nogle ting, som gør, at folk, der ikke bryder sig om ham, for eksempel hans politiske modstandere, de har noget at angribe ham på, fordi han simpelthen får sagt ting, der er noget, der kun siges af en, der er uerfaren? Når man nu ser på den her sag, hvor han jo angiveligt røber efterretninger til russerne. For det første kan man diskutere, hvad har russerne at gøre i det ovale værelse? Skal de overhovedet besøge præsidenten, altså den russiske udenrigsminister og den russiske ambassadør? Det er meget usædvanligt, at de får adgang, medmindre der er en vigtig sag. Carter, på grund af den sovjetiske invasion af Afghanistan, han smed dem simpelthen ud som regelmæssige gæster, og så gad man ikke at se dem fra dag af. Trump har så inviteret dem indenfor igen. Allerede der er vi ude i noget, der er sådan måske sådan et brud med det, man plejer at gøre. Mm-hmm. Og allerede der kan man så sige, nå, og hvad så? Det, når man så dernæst går over til og så bare plapper ud med noget, der afslører en kerneallieret efterretningskilder, det er i hvert fald det, der efter sigende er sket til mødet, så kan man jo godt få den tanke, at det er sådan lidt, hvad er det, han hedder, hovedpersonen i Binget, er Mr. Chance? Mr. Chance, ja. At der er sådan lidt Mr. Chance over det igen, ikke? At han sidder der, jeg ved ikke helt, måske hvad der foregår, og så snakker han lidt om noget, og altså efter sigende skulle hans egne folk jo have stået sådan bagved og taget reddet hår ud af hovedet på sig selv, og ikke vidste, hvad de skulle stille op. Der havde været et leben i Det Hvide Hus bagefter, efter man havde det, der var sket her, og det er måske fordi Trump altså simpelthen ikke rigtig ved, hvad man siger og ikke siger i den situation. Det der er vel lidt om, at man, jeg vil ikke sige en folkelig, men der er i hvert fald noget om, at Trump måske ikke endnu sådan er helt bekendt med det embede. Altså, han er jo ikke fra den verden, fra den politiske verden, og han gør jo tit noget, hvor man ikke gør det, man plejer. Dem, der virkelig ikke kan lide Donald Trump i USA, og sådan set også i resten af verden, de knedede sig jo i hænderne der forleden dag og jublede, fordi nu er der rent faktisk udpeget en særlig undersøger. Det er altså en mand, der har større beføjelser end en normal anklager, arbejder mere uafhængigt, som sådan har indtil videre, vi kender ikke den præcise portefølje, men det er vel et eller andet med at undersøge alt det, der ligger omkring the Russia thing. Det kan være deres indblanding i den amerikanske valgkamp, Hillary's e-mails, det kan være, har der været en eller anden kontakt mellem russerne og Trump-kampagnen, og endelig til sidst måske også Mike Flynn, naturligvis sikkerhedsrådgiver Mark Faller, selvfølgelig også til allersidst, kan det her også have noget at gøre med, skal man også undersøge, om Trump rent faktisk brød reglerne, da han søgte at stoppe Comeys undersøgelse af Rusland. Så det er en hel masse ting, ikke? Hvis vi lige ser på, hvad er det, man især er interesseret i at finde ud af. Og en af teorierne, hvis man i hvert fald følger Washington Post, og det enten bliver det skrevet, det bliver skrevet lidt indirekte, men det er ret tydeligt, at det er det her, man er bange for. Man har først et billede af Flynn, der sidder ved siden af Putin. Mm-hmm. Ikke ret lang tid derefter, så dukker han pludselig op i Trump-kampagnen. Mm-hmm. Altså efter han har været i Rusland, dukker han op i Trump-kampagnen og bliver aktiv der. Han kommer hurtigt tæt på Trump, og til sidst bliver han Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver, som er en meget, meget, meget magtfuld position. Du har præsidentens øre på alle udenrigspolitiske spørgsmål 24 timer i døgnet, hvis du ved det. Og Trump er så afhængig af Flynn, og så glad for Flynn, at selv når han usikker på økonomiske spørgsmål, altså blandt andet ringer han jo midt om natten til Flynn, det er en af historien, der går, mens Flynn stadigvæk er sikkerhedspolitisk rådgiver, der ringer han midt om natten til ham og siger, er det godt eller dårligt for USA, hvis dollaren er stærk? Ja. Altså sådan noget, og Flynn siger, det aner jeg ikke, jeg er ikke økonom, ring til en anden. Og det, der selvfølgelig er en af spekulationerne, det er Flynn på en eller anden måde, en russerne er placeret tæt på præsidenten. For russerne og tyrkerne skulle efter sigende så bagefter, som jo også har entreret med Flynn og givet ham penge, mm-hmm. Russerne skulle have pralet af, at vi kan styre Trump via Flynn. Mm-hmm. Og det er jo simpelthen, altså det skal undersøges lige på stedet, om det er sådan noget, der hænger sammen. Ja. Og så har man en Flynn, der jo gik ud for ganske nylig og sagde, jeg vil gerne hjælpe med hele den her undersøgelse. Ja. Jeg vil bare have immunitet. Ja. Han vil handle om et eller andet. Og alt det, jeg er kommet med nu, det er kun konspirationer, mm-hmm. men det er jo klart, at når man har en sådan snak, og man har en frygt for, at noget af det her kunne være sket, så er det meget godt at få en mand til at undersøge det. Og det er nok de her spørgsmål, der sådan er noget af det, som Mueller skal arbejde mest mm-hmm. med. Og Mueller, skal vi huske, er republikaner. Vi skal lige, inden vi kommer til at præsentere ham, jo lige huske på, at inden han bliver udpeget, under det møde, altså så udpeget som særlig undersøger, under det møde, som du før omtalte, som Trump har med den russiske ambassadør og russiske udenrigsminister, der siger han angiveligt, igen ifølge, der er jo læk ud af Det Hvide Hus, som jeg ved ikke hvad, der siger han angiveligt ifølge New York Times til russerne, når Comey han er ud, så er den der Russia thing væk. Ja. Så han glæder sig over det. Den er banen, nu kan vi tale om noget andet. Så vi ved jo med sikkerhed, at det her ikke er noget, som præsident Trump synes var en god idé. Når du før sagde, at det skal undersøges, så er det jo ikke, fordi præsident Trump har ønsket, at det skal undersøges. Nej, og han har jo også muligvis blandet sig i Comeys arbejde ved at bede ham om at lade Flynn komme af krogen. Mm-hmm. Så der er jo helt sikkert noget at kigge på. Og man kan... Der er enighed om, at Robert Mueller er et godt valg. Han er republikaner, begynder at uddanne advokat, er en del af Bush-administrationen i sin tid, kommer til FBI kort tid før efter september. På det her tidspunkt, der er FBI og CIA kendt for at kæmpe indet om at være den fremmeste efterretningstjeneste i USA. Mm-hmm. Og det betyder, at de kæmper sig indet, at de hader hinanden og gider ikke samarbejde. Og vi ved jo i dag, at mange af de efterretninger, man havde om de, der endte med at være en del af terrorangrebet på USA efter september, at dem havde man. Men de var spredt på forskellige efterretningstjenester, der nægtede at samarbejde. Mm-hmm. Og en af Müllers store opgaver, da han bliver FBI-chef, det er at medvirke til at få FBI og USA's efterretningstjeneste til at være bedre til at samarbejde og skabe en efterretningskultur, hvor CIA skal helst se terrorister som deres hovedfjende, eller Rusland, eller dem, der ved USA noget skidt som deres hovedfjende, frem for FBI jo. Altså, det er jo helt skørt. Men vi kender altså de der amerikanske film, hvor en FBI-agent vader ind på et gerningssted, et eller andet sted i USA, og så står de lokale betjente, og så bliver de sådan værfet væk, fordi nu kommer FBI. Og den der kamp mellem institutioner har været meget stærk i efterretningsbranchen. Og Mueller er i dag krediteret for at være en af dem, der får ryddet meget op i det og skabt meget bedre efterretningskultur, og det tager år at lave det her om. Så nu er han der så. Han er sat ind som den særlige undersøger med meget brede beføjelser, ret stor autonomi, hvis ikke fuldstændig autonomi i forhold til, hvad det er, han vil undersøge her. Og han går så i gang, og det, som man drømmer om, hvis man afskyer, hader Donald Trump, det er, at det her det ender med, at han finder et eller andet vigtigt dokument et eller andet sted, der siger, se der, Putin har ringet til Trump og overført $10,000 til hans konto, og nu kan vi få ham for rigsretten, nu kan vi få ham fjernet. Det er sådan det, man drømmer om, hvis man er sådan helt derude af dem, der hader ham allermest. Men det mere sandsynlige, det er vel, at det her det kommer til at vare meget lang tid, og der bliver vendt papirer, der bliver afhørt folk osv. Det er vel sådan, det kommer til at gå. Jo, man må sige, de her, altså det juridiske system, når det først begynder at arbejde, så tager det meget lang tid. Mm-hmm. Og jeg vil blive meget overrasket, hvis Mueller er færdig inden for et år. Mm-hmm. Altså, og man kan sige, så er selvfølgelig den store, skal vi sige, diskussionen nu, det er, hvilken indflydelse får det på hele lovgivningsprocessen? Styrker eller svækker det muligheden for, at republikanerne får en masse lovgivning igennem, som vi ved, de gerne vil lave skattereform? De har stadigvæk Obamacare's erstatning, American Health Care Act, som de skal arbejde videre med, før den bliver gennemført. Der er mange ting, de gerne vil. Man vil gerne genforhandle NAFTA og så videre, men lige nu tror jeg, de fleste, der er ansat i den føderale administration, at mange af dem, de er i den situation, at de ved, at de har stor risiko for at blive ruineret, fordi de skal ud og bruge tusindvis af dollars på advokater, fordi de kan blive involveret i den her undersøgelsessag, når de bliver indkaldt. Og nu kalder du det så neutralt undersøgelsessag. Donald Trump, han gik anderledes til den, fordi han sagde, at det her det var en heksejagt. Lad os lige prøve at høre et lille klip med ham her fra forleden dag. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly myself and my campaign, but I can always speak for myself and the Russians, zero. I think it divides the country. I think we have a very divided country because of that and many other things. I hate to see anything that divides. I'm fine with whatever people want to do. Ja, jeg kan kun tale for mig selv. Og for russerne, siger han, vil hjælpe med her med det her klip, ikke? Det er jo helt skørt. Kære Trump. Ja. Så nu sidder han der, ikke? Og den her sag, det er jo en irriterende sten i skoen, for nu at sige det på en mild måde. Fordi vi ved jo fra tidligere sager, det trækker tænder ud, det tager tid, og så pludselig så opdager de et eller andet, og så kører de ud af en sidevej herude til højre, eller til venstre, eller fremad, eller op, eller nedad. Det er et mareridt for en præsident, og sådan noget går i gang, ikke? Jo, det er det. Og hvis man ser på, hvad den... Altså, man har jo haft to nyere sager med en sådan uafhængig undersøger, som jo altså kører helt sporet. Den værste er selvfølgelig den med Kenneth Starr, hvor man jo starter med en ejendomshandel med Clinton-familien, den hedder Whitewater-sagen. De var en ejendomshandel, som de sådan er perifært indblandet i, og den undersøger man. Og man finder ud af, at når de her undersøgelsesdommer går i gang, flere af dem, de arbejder ikke ud efter det der princip om at finde ud af, hvad der egentlig er problemet i problemstillingen. De graver bare indtil de finder et problem. Og det problem, de så støder på, det fokuserer de på, og så bliver det sagen kommer til at handle om. Og når de graver, altså hvis du graver i folks liv længe nok, ja, så støder du på et eller andet. Og i Clinton-sagen, der fandt de jo ikke ud af noget omkring, at han havde været, at parret havde været involveret i nogen ulovlig ejendomshandel, og nogle af de andre rygter, der kørte rundt på det tidspunkt. Det, man jo fandt ud af, var, at præsidenten havde haft et forhold til Monica Lewinsky. Så kommer han til at benægte det. Ja, det var også dumt, og det kommer han til at gøre over for en altså I did not have sex with that woman, Miss Lewinsky. Og så dukker der jo en blå kjole op med noget Clinton på. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal sige det. Og så står han ligesom der i en dum situation. Og det var en del af faktisk en sag i kongressen, det vi kalder en rigsret nok lidt forkert, impeachment mod præsidenten, der så endte med faktisk ikke at dømme Bill Clinton, af den meget simple og meget, meget vigtige grund, at de her sager, når man forsøger at komme af med en præsident, så er det lige så meget et politisk valg som det juridiske spørgsmål. Jeg ved godt, at det at lave sådan en impeachment-proces er et juridisk spørgsmål, hvor man har et juridisk system, der går i gang. Men det, om man bliver dømt, og det, om der kommer en sag, det er i bund og grund et politisk spørgsmål. Og Clinton oplevede, at han blev så meget gjort til en helt, en forfulgt uskyldighed, en forfulgt uskyldighed af demokraterne, at hans approval rating steg til 70% under den her sag. Præsidenten Trump ankommer i den kommende uge til Europa. Det bliver underholdende. Vi er tilbage igen om en uge, fordi der vil vi gennemgå, hvad han har sagt over for paven, over for NATO-lederne i Israel, alverdenstinger sagde. Der er nok at tage fat på, også i næste uge, hvor kampagnesporet er tilbage. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.